लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। ओ काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता। नाम तो बता तेरा, नाम तो बता तेरा, नाम तो बता। ओए होए होए होए, ओए होए हाय हाय। ओ नाम के दीवाने तू काम तो बता। ओ नाम के दीवाने तू काम तो बता। काम तो बता तेरा, काम तो बता तेरा, काम तो बता। ओए होए होए होए, लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। तो काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता। अरे देखते ही हमको तू पसंद आ गई, रहने लगी दिल में तू आंखों पे छा गई। अरे देखते ही हमको तू पसंद आ गई, रहने लगी दिल में तू आंखों पे छा गई। पहली मुलाकात में लड़की नहीं खुलती, हर अजनबी पे दिल की ये खिड़की नहीं खुलती। दिल के लिए दिल का कोई पैगाम तो बता। आशिक का तेरे क्या होगा अंजाम तो बता। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। ओ काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता। ओ नाम के दीवाने तू काम तो बता। ओ नाम के दीवाने तू काम तो बता। सोच ले हम सोचने का मौका भी देंगे, तू प्यार से तंग आएगी प्यार इतना करेंगे। तो सोच ले हम सोचने का मौका भी देंगे, तू प्यार से तंग आएगी प्यार इतना करेंगे। कल के लिए अपना कोई प्रोग्राम तो बता। जो साथ गुजारेंगे ऐसी शाम तो बता। ऊंची सैंडल वाली तेरा नाम तो बता, ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता। ओ ना...